अवेक्षक मेट रेफिङ गुबिफुटु खुमिगार्ज थो नेपाल मण्डल दबु नेपाल मण्डल दबुले हाक्न छ छिटा लासुस नाथना जिस कृष्ण जप पाखेन देशे बन्नाचुङ नुनुको घटनाक्रम छिरिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार दुगु विशेष सरकार वाला व्यक्ति तुलसे सल बेकेगु ठोसको अभियान ख अभियान झोले ठौँ सल विशेष नाइगु दु राजेन्द्र श्रेष्ठले सल बेकेगु जी विशेषमा थो इले एमाले दुने जेचुङगु अन्तर संघर्ष नप्लाप संविधान सभा विघटन लिपाया राष्ट्रिय परिस्थिति खि ठौँसगु ज्याजो जुनाचुङ दु गु ज्याजो ढेगु एमाले या जातीय संगठन टेगु छगु मंकागु संगठन गु नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ उपत्यका समन्वय समिति पाखे जु याना उनाचुङ खान थेजुले टेलिफोने स्वापु टेगु कुट जजुङ दु वेगल टेलिफोने स्वापु दे दु सल पाखे बुनेगु जी वेग राजेन्द्र श्रेष्ठले आय अवस्था गु नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ उपत्यका समन्वय समिति यु ज्याजोले केन्द्रीय जुया सल बेकेपछि ठुकु सल नीति वेक भनतेगु ख वेक लिसे निन्कनी यागु जी वेक लिसे निन्कनी यागु झोले टेलिफोन सफु डेट निन्कनी यागु जी विशेष न नुगु परिस्थिति नुगु कथै अवस्था सृजना जुया चुङ्गु अलि एमाले दुनि संघीयताई सभाले नाप्नपम अले राज्य पुनर्संरचना सभाले विशेष कथा बहस जुयाबुडो मूल रूपमा एमाले दुने ठोहीले पिङ्गु कथाया धार खण्डयाबुडो छगु धार कथा पाल्टिया निर्णय अर्थात झलनाथ खनाल नेतृत्व एनासुङ्गु दुसा मेगु धार कथा आदिवासी जनजातिगु नेतृत्व अशोक राई एनासुङ्गु अवस्थितु मेखे हाक्न मेगुए धार कथा खुवाचुङ्गु ढका चर्चा विशेष जुयाचुङ्गु इले ठौँ याटेङ्गु नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ उपत्यका समन्वय समिति पाखे याटेङ्गु ज्याजो नाप एमाले दुनिया ठो छौकथ अन्तर संघर्ष अवस्था विशेष सल व्यक्त राजेन्द्र श्रेष्ठ एमाले केन्द्रीय नेता बनाटेको डु टेलिफोन सपोर्ट दिनुडु राजेन्द्रजी जोजोलपा हजुर जोजोलपा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ उपत्यका समन्वय समिति पाखे ठौँ संविधान सभा विघटन लिपाया राष्ट्रिय परिस्थिति विषय त क्या गु कथ ज्याजो या नचुङ्गु ठो इले खास ठो ज्याजो यामा आवश्यकता गु कथ महसुस या उख गु कथ जो नचुङ्गु ठो विषय तक नभा कना लिएला ठो विषय त कया चाहिँ गो ठो लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ पाखे प्रोग्राम जुट्यौँ ठो खास चाहिँ संविधान सभा विघटन जुटौँका नेपाल राजनीतिक पार्टी त चाहिँ ठिठी लाइन नीति कया होइसौँ ठो घटिया एकीकृत नेकपा माओवादी पाखे निर्वाचन घोषणा जोडो अलि वै पार्टी जुन्दा विघटित संविधान सभा पुनस्थापना जुइमा रह्यो खन चाहिँ पचास विस्तार वैचौँ खन्डो अथवा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन गुण हाल्दै चाहिँ निम्न स्वीकारिया मुखुर गर्दैछौँ रो तर वै पार्टी जुने विघटित संविधान सभा पुनस्थापना यामा रहेका चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलन त कुया सुशील कोइरालाले त बुझाएको अवस्था थियो बहुसङ्ख्या यो हस्ताक्षर थियो एमाले जुन्न निर्वाचन चाहिँ ढका खर्गा चाहिँ हिँड्दैछौँ रो तर एमाले जुने सभा सत्यासन सिग्नेचर क्याम्पेनिङ सुधार थिएन प्रमुख सचेतक भीमाचार्य पिसँग चाहिँ अभियान चलाउँछौँ खन्डो अथवा ठिठी राजनीतिक दल त्यो ठाउँ आयोजन योजना थियो मधेसी मोर्चा यो निर्वाचन खेस्या छौँको विकल्प ख तर न यदि सम्पूर्ण पार्टी सहमति जुन लासा जुन्छ चाहिँ कि लचिलोपना केन्द्र तयार दूर गर्दैछौँ मलाई यिनी महासम्मेलन र मधेसी पार्टी त स्टाफ कलेज चाहिँ घर निसे सुधार ठाउँ निसे सुधार या त्यो ठाउँको कने निर्णयङ्क ठुक्ठ सुधार छ देशी परिस्थिति बारे छलफल चाहिँ विभिन्न थासे जुएछौँ ढुका अथवा आज आदिवासी जनजाति त्यहाँसँग चाहिँ गयो किसिमे सरकार त्यहाँमाले आयो सभाले कि जनजाति त सभाजी त कया झेस यहाँले विघटित संविधान सभा पुनस्थापना या छ ठिक जिल्ला कि बात यहाँ सङ्घीय आयोग दिएका भू संविधान दिएको छ ठिक जिल्ला कि बा आयोगमा दिएको संविधान जनमत सङ्ग्रह यहाँको छ ठिक जिल्ला कि बा नौ निर्वाचन उहाँ छ ठिक जिल्ला कि थोप प्याटङ याता खँ चाहिँ वर्तमान परिस्थितिबारे वैचौँ हो खै त कया आदिवासी जनजाति दृष्टिकोण सूचीमा त्यही विषयले चाहिँ नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासँग चाहिँ ठाउँ प्रोग्राम तौजुल एज या थयो कार्यक्रममा चाहिँ अपवर रहेथे जनजाति मधेसी वा सरोकारवाला त्यहाँ त सट्टौटो उकी दन चाहिँ वक्ताको थाहा सट्टौजुल अशोक राई प्रमुख अतिथि मधेस रामचन्द्र चा मुस्लिम पाखे चाहिँ रिजवान अनुसारी अथवा निसापी पाखे लक्कीपी विभिन्न पाखी चाहिँ वक्ता टु अहिले आफ्नो चाहिँ पूर्व ऊर्जा मन्त्री गृह गोकर्ण विष्ट लगायती वक्ता त अन्तै टौटुका आफ्नो प्रोग्रामी त छिस चाहिँ गुप्त कामा त्यहाँले छोछौ चाहिँ आयु सन्दर्भ आदिवासी जनजाति त्यहाँ छ छुयासाजी त यो छौ छलफल छौ अन्तर्क्रिया छौ विचार गोष्ठी कथन जित्यौँ ज्या एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल छ त्यहाँ ठो विषयले छिसँग चाहिँ ठोस निर्णय माएको राष्ट्र यहाँ भने फैम हो ठो विषय त चाहिँ केन्द्रित जुइमा थिएँ छ जिउ विचारले त आउँछ आज नचकु फरक फरक भयो नि नेपाली काङ्ग्रेसमा तैछौँ आयोग संविधान दिएका जनमत सङ्ग्रह मार्फत चाहिँ उयो त पारित्यामा गर्दैछौँ ठो आयोग देखि उयो विचारे चाहिँ पाछी मुखु रहेको छ अथवा नेकपा एमाले न चाहिँ यहाँ सङ्घीय आयोग दिएका चाहिँ वैगु संसदीय निर्वाचन या संसदीय निर्वाचन चाहिँ वौ संसद उयो अनुमोदन या आशा ठिक जिर गर्दैछौँ रु ठोलो चाहिँ छौ किसिमले चाहिँ गलतै विचार छ छाहरूले निग चाहिँ राजा महाराजा पालेको जुजु मनोनीति आदि मन्त्यो छौ आयोग दिएका वा आयोग संविधान दिएकीका आठौँलाई एक्काइसौँ शताब्दी जनता दिउला प्रजालाई मुग्ने छ अवस्थालाई जनता ठाउँ निजी ठमै संविधान दिएको चाहिँ संविधान सभा यो चाहिँ एक्सरसाइजको जुई ढुङ्गो अवस्था एमाले हो काङ्ग्रेसमा दैछौँ आयोग मार्फत दिएका जनमत सङ्ग्रह वा नो निर्वाचन मार्फत उयो संसद अनुमोदन या के हो त यो न्युली विचार चाहिँ प्रतिगामी विचार छ एज ए थ्याय विचारले चाहिँ झी चाहिँ उन्मुझ्यो ठिकै चाहिँ संविधान धेर दिएको लाछ वो 2047 साल यो चाहिँ संविधान सोया अग्रगामी संविधान देख भइम हो अहिले हजुर अहिले दोस्रो कसो लाग्छ आफू संविधान सभा पुनस्थापना वा नयाँ निर्वाचन गुँदैछौँ थो न्यु विकल्प मध्ये आयु सन्दर्भ चाहिँ छौ ढाटै ढाक खस गु ध्रुवीकरण जिया उइचौँ संविधान सभा 601 जवान गु सभासद कि चाहिँ 58% चाहिँ समानुपातिक मार्फत वपि पूर्ण रूपमा उकी चाहिँ बर्मु क्षेत्री त 30% होला महला अथवा आदिवासी जनजाति 38% होला निसापिन लगभग चाहिँ 50% हारारी उकी होला मुस्लिम त 4% होला महला 335 जवान 58% 335 जवान यो चाहिँ वो ढङ्ग वले छुला इतिहासै ढक्ले चाहिँ सन्तुलन मिले जो छौ चाहिँ समावेशी स्वर्गीय संविधान सभा होला ठोस समावेशी स्वर्गीय संविधान सभा यो कारण राज्य यो पुनर्संरचना फुक्क जाति जनजाति उत्पीडित क्षेत्र उत्पीडित वर्ग फुक्सियो चाहिँ हक अधिकार यो बारे अनुसार सर्ट होला ठो ठो चाहिँ छौ एकदमै सकारात्मक खख तर नेपाल राज्य सत्ता त ताई यहाँनिसे कब्जा यन्त्र पनि खस आदि समुदाय पनि व्यक्ति त छ यिनी अपोर नेता जो कारण प्रत्येक पार्टी पनि प्रमुख नेता त यिनी जो कारण छोडेर कजिमेऊ चाहिँ सत्ता भुखा बल यिनी चाहिँ आत्य चाया संविधान चाहिँ जारी माया कि सद्यन्त जुल जबकि 95% चाहिँ अपोजिया सहमतिले पचाए हुन्छ अनि 5% बाँकी राज्य पुनर्संरचना गुज्या छ वन चाहिँ संविधान सभा बहुमत पारित्याग हुनु खालि संविधान सभा बहुमत पारित्याग हुनु तर माधव नेपाल केपी ओली बाते झलनाथ खनाल बा सुशील कोइराला रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवा थयापी लिडर त्यो चाहिँ मिघयो फुलाउ सत्ताप्रति चाहिँ म जिमसँग चाहिँ गु सत्ता सञ्चालन नियन्त्रण हो वया चाहिँ कन्टिन्युजीमा त यो भावना अनि एकीकृत माओवादी जुन्न प्रचण्ड बाबुराम लगायती व्यक्ति त यसमा धुलमुलपना क्यौँ कारण होइन ठो चाहिँ सङ्कट होल भनेर त्यहाँले आतकै चाहिँ इतिहाससित लुमुङका सेवा खास देश चलाए धेरै राज्य प्रमुख सरकार प्रमुख मुख्य रूपमा शक्ति सन्तुलन ठिक ढङ्ग या कि मया ढगा जग न्यायालय नै सोही खरि राज्य प्रमुख सरकार प्रमुख मेजर लक्ष्मीजी त तर राज्य प्रमुख सेवा खास थो 245 वर्ष 240 वर्ष वजुल अन नु थ बसरी 63 साल लिपे यहाँ त हिसाब गर्ने 245 थो 245 वर्ष राज्य प्रमुख पुरा वंशानुगत जग वोल र खस आर्य समुदाय पिया जुल समयन सम्म चाहिँ राम रजन यादव आ सरकार प्रमुख घुमेश मेजर जाए सम्पूर्ण सत्ता सञ्चालनले वो सरकार प्रमुख 36 जनाले मरिजमान सिंह बाहेक वन जनआन्दोलनले गणेशमान सिंह व साहना प्रधान निम्न निवार नेतृत्व या जुजु मलाया सिंह ये छौ श्रेष्ठ तया मंगला झी दक्षिण सी मरिजमान सिंह चाह प्रधानमंत्री जो खाली दमन या क्यों लगी जगह या वो बाहेक खास आप जुपी सी खुम प्रधानमंत्री मध्य स्वीयाम छवे समुदाय जोड़ो तैयार ठोस शासन सत्ता एकल जातीय नेतृत्व एकल जातीय वर्चस्व कायम जो चौख आज हिस्सा चाहे जातीय पहचान सहित संघीय राज्य जिम्मा साझेदारी को मागेन फुक्सू समानुपातिक समावेशी जिम्मा लुक्सू साझेदारी नेतृत्व जिम्मा केन्द्रीय चाहे साझा शासन जिम्मा प्रदेश स्वशासन दिया सफे के साथ कि पार्टी न चाहे सत्ता कब्जा एन चौधरी राज्य न सत्ता कब्जा एन चौधरी आत्याचार संविधान सभा विघटन जो फुक्यू चाहे दोषी वास्तव्य उच्च जातीय अहंकारवादी त वो उच्च वर्गी व्यक्ति त खु खै त चाहिँ त्याग एज इन थय परिप्रेक्ष्य वह संविधान सभा घु चाहिँ पूर्ण रूप समावेशी दु चाहिँ छौ किसिमा ढाक ख छ समानुपातिक समावेशी छौ चाहिँ नमुना ख ठो संविधान सभा त चाहिँ पुनर्स्थापित या फत्ता छन् यो लागि जग पुनर्स्थापित या नजु छ घु ढोको ज्यासिरहे ढुङ्कु ख उकि त चाहिँ जारिया चाहिँ राजनीतिक दल त्यसमा सहमति यामा वो सहमति या ता छ बालाई यदि उक्त मजुर लाछ लोकतान्त्रिक विधि ख वेस हानन यो संविधान सभाय निर्वाचन जीमा छ्या संविधान सभाय विकल्प संसदीय निर्वाचन जी फैमुख आयोग देखियो संविधान छिट मान्यमहरू वो अवस्था चाहिँ नो संविधान सभाय निर्वाचनले जुइमा भयो चाहिँ जो विचार छ अहिले छोटो छुई खनाबले चाहिँ गो संविधान सभा विषयगत समिति पाखिला छौको ठाउँ टुङ्गे नायहरूको विषय चाहे वो राजीव सुन्दर सुन्दर सवाल जुमा मेमियो सवालले वो सवाल त कहाँ डल्टे उठी विवाद जुवा छोटो बुच्छी मिले जुया चाहिँ संविधान सभा पुनर्स्थापना संविधान जारी मार्ग घटना छि धैदिल वो ल्याखौँ सोले डल्टो वो खै मिले जुए सम्भावनालाई एकदमै मरु जुन उना पनि चाहिँ आज चाहिँ संविधान सभा चुनाव यो मिटी घोषणी आइरहेको अवस्था न ठोइले संविधान सभा चुनाव जिफै मुखुट चिजको ठाउँ विपक्षी डल्टेसँग सिक्ने पार्टी निस्किया कंग्रेस पार्टी लगायती डल्टेसँग ठोखय अडान त्याचुन्टो टाइपले छि धैर्यबुटी न्यू गो विकल्प ख ऊ न्यू विकल्पलाई बन्द डुने छौको ठाउँ चाहिँ ऊ विकल्प यहाँ भयो अवस्था खनमुरु न्यू सुझी फुले छ आज सिक्ने भूमिका सुझीले छ न्यूली विकल्प लागि सहमतिलाई आवश्यक जुल लाग्छ वा जिम्सा चाहिँ धैर्यमा खसो रहेछ ठो विषयले चाहिँ व्यापक जनदबावमा सिर्जना यहाँ आछो रहेछ लिम्बुवान क्षेत्र मगरात क्षेत्रमा किराँत तामसालिङ नेवा थरवत मलाई अथवा तमुवान एकको ढुनी सम्पूर्ण क्षेत्री जनता थिएछ ठो न्यू मध्ये छ विकल्प यो लागि चाहिँ वनमा थियो किसिम चाहिँ आन्दोलित जुन लाग्छ जनदबाव झनेलाई झ्याम्मो कोचिएमा राजनीतिक शक्ति त्यसँग समझदारी या त बाध्यजी आ सहमति मासे खालि सत्ता सत्ता सत्ता घात जनता यो त चाहिँ ढला ज्याको चाहिँ यहाँ जोडो आगत आयो चाहिँ गो नेता त्यो चरित्र छ थटे जुन लाग्छ चाहिँ देश निकास क्याफिमुख हो र ठो चाहिँ हान चाहिँ प्रतिगमन यो दिशा नभन्फो एजुया चाहिँ झिस प्रतिगामी षड्यन्त्र पाखाइ देशसित बचाउ लागि न राष्ट्रिय सहमति तुरुन्तै यहाँमा राष्ट्रिय सहमति जुन लाग्छ विगत संविधान सभा पुनर्स्थापना या न समस्या मुरो अनया चाहिँ नो निर्वाचन न घोषित नीति मोक्सा एक हप्ता लिपान याज्यो दुई हप्ता लिपान याज्यो तर सहमति या न थोइत चाहिँ याक्न याद तर सहमति यामा सहमति यामा दक्षिण ध्याचुन्टु डकु पार्टी पनि ध्याचुन्टु डकु शीर्ष नेतृत्व दक्षिण ध्याचुन्टु तर सहमति जो बिन्दु सहमति मरो गतिकै संविधान निर्माणले राज्य पुन संरचना राज्य सृष्टि बाँडफाँड समिति तयारी विषय त कया समिति तयारी विषय त कया डल्ट सहमति जी फेचु अवस्थै मरो कने न जी फेस्थिति नेता त सहमति मजो छ प्रक्रिया प्रक्रिया यङ यङ्क्यु लागिला सहमति जिमा धेला मोर मतलब चाहिँ विवाद समाधान समिति उपसमिति दो विवाद समाधान उपसमिति चाहिँ सहमति मजुर एज उनी चाहिँ थप प्रक्रियायंकी उर्गा त हामीले अहिले संवैधानिक समितिमा नाय चाहिँ निलम्बर आचार्य दो अवेकल चाहिँ थोका जी चाहिँ आठो छु कमिटी संवैधानिक समिति बैठक तया संविधान समिति बैठक प्रक्रियायंकी उर्गा निर्णय यामल वला संविधान नै व्यवस्था दुनी अवेकपी व्यवस्था अनुसार मिटिङ म चाहिँ फिटर टाइम बाई या यहाँ संविधान सभा विघटन या कि संविधान सभामा अध्यक्ष सुहास नेवाङ हो संवैधानिक समितिमा नाय निलाम्बर आचार्य निम्न कानुन व्यवसाय भए निम्न चाहिँ कानुन चाहिँ पारेर चाहिँ ज्याएन थोर चाहिँ प्रक्रिया मयङ्कुसे टाइम बाई या संविधान सभा विघटन स्वयंले अपराधी त खत्री निम्म अझै आ हान चाहिँ पुनस्थापन या थोखै त चाहिँ तुन त चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ यङ्क्यु या मन तर वो हिंग यू खोसला तो जेस चोर के नहीं है यंग फेयू खोनी वो हिंग तो ना वे कभी तैयार मत हो दल नहीं तो तैयार आ आ तुम ते तो पुनर्स्थापित जो ला साला वो है ना वो प्रक्रिया ना वो है वनी वो प्रक्रिया यंग की तो यंग की उस सहमति है या ना सही ना वन जो या तो सही विषयले सहमति या मला सुरोज बिर फोन ना प्रक्रिया यंग की है ना सही छनुई लागि पुनर्स्थापना या साथी थोडो कोखको चाहिँ खङ्का चुनाव दिएकोपट्टि ठो चाहिँ सम्भावना चाहिँ उनीपट्टि सम्भावना डो प्रक्रिया उनीपट्टि पुनर्स्थापना चाहिँ ठोटोको सम्भावना डो पुनर्स्थापना यो सम्भावनालाई यो कुरा छात्रहरूलाई निर्वाचन यो लागि चाहिँ संविधान संशोधन यामा आउँदा मुख्य समस्या ठोक्का यदि चाहिँ कानुन समस्या ऐन समस्या जो छला प्रधानमन्त्री चाहिँ सिफारिस छैन राष्ट्रपति बाह्र चौफुकी अहिले चाहिँ अध्यादेश जारी जिफु निर्वाचन अध्यादेश मतदाता नामावली अध्यादेश छुसु जारी आमा हो फुक जारी आज्यु मुखला ऐन कानुन समस्या जु छ संविधान संशोधन चाहिँ संशोधन बाहेक याद मरु धै व्यवस्था संशोधन जक संविधान संशोधन याद आ संसद मरु अवस्था तर संविधानले चाहिँ या 2033 साल यो मतदाता अनुसार चुनाव भ्यासात किलो सङ्कट होला समस्या होला 20 लाख चाहिँ अपो युवा त्यसमा मत कुर्के मखनी होला एज या चाहिँ विगत संविधान सभा छनु लागि चाहिँ यहाँ अवस्थामा पुनर्स्थापित मजुसे मघा थो चाहिँ पुनर्स्थापित चाहिँ राष्ट्रिय सहमति लिन चाहिँ जिफो यदि राष्ट्रिय सहमति मजुल राजनीतिक दल त्यो जति सहमति मजुल रहेछ संविधान सभा चाहिँ छनु लागि चाहिँ पुनर्स्थापित जुइमा ढका चाहिँ अदालत न मुद्दा चलाइ दिए चौँ अदालत न थोदिस चाहिँ याफो अदालत न थोदिस जन या फैपछि सम्भावना दुर्गा चाहिँ धैजुल ठो विभिन्न विकल्प मध्ये छौ विकल्प थोइ छोले चाहिँ ठो प्रसङ्ग त जिज्ञास डेट छम चाहिँ टेलिफोन सब डट डका पास ओ दिन जानकारी भेटि गु जोजोलपा भेसु त जे माबा हजुर धैजु छ जय श्री कृष्ण महर्जन थन्त्राजेन्द्र श्रेष्ठजी छु जिज्ञास तैजु जोजोलपा छु सहमति सहमति गर्दैछु न सहमति न त पुनर्स्थापना या हुनु मलाई यदि पुनर्स्थापना जु सङ्ग हो बिन भए फुला बिहे ख सुभाष नेवाङ हो मालिकबाट नेपाल ख चाहिँ सँगै त चाहे मुझ बिहे ख ठुकेन आज पुनर्स्थापना जु सङ्ग वे आ सहमति सहमति गा लम्बै तानी आठ उठे मजुला अग्रिम सहमति चाहिँ ठठया उठका जुइमा ल अग्रिम सहमतिले चाहिँ गतिया या त चाहिँ निर् छोछो सहमतिले चाहिँ आटोको सिराउ ज्याए त चाहिँ पुवङका सहमतिले या उठका या मल या त चाहिँ प्रक्रिया हो नि उसले होइन सहमति या मल न्यु मध्ये छौल सहमति मजुसे मगा अब सहमति मजुल धास ल देश अन्यले लैजुला चुनाव नमजु अवस्था ऐन कानुनी समस्या वा संवैधानिक समस्याको कारण अन चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नमजु अवस्था जुन लाग्छ र देशलाई बिस्तारो बिस्तारो सुझेर ठोया चाहिँ अन्य उल्टा कायम जुन लाग्छ कनै लिम्बुवानले चाहिँ लिम्बुवान स्वार्थ प्रदेश घोषणाए सुधारजी किराते किराँत स्वार्थ प्रदेश घोषणाए सुधारजी अलिक छोठो अवस्था चाहिँ थठौ अवस्था थठौ माथमा चाहिँ ज्याया उनीहरूले देशे चाहिँ छौ लौ चाहिँ समस्या वै मलाई अन चाहिँ गृह युद्ध नसुर्जी सम्भावना दै राजनीतिक दल त्यही जति सहमति मजुल कि एज अ सहमति विकल्पलाई मरु तर सहमति मजुल धाछ न प्रक्रिया उनी हेर्न चाहिँ पुनर्स्थापना या जो एज प्रक्रिया उनी न सहमति या छ बेसी ठोसु लाग्नु टेलिफोन छिटो जिज्ञासा दिएर ऊ उठाउँछु जोजोलपा भिसु त जोजोलपा जी सान्त्रा सकिनुहुन्छ नेवार राज्यलाई ज्यू ज्यू त्यहाँ ज्यू त्यहाँ आदिवासी जनजाति त्यो संख्या मधेसी त्यो संख्या अथवा चाहिँ मुस्लिम त्यो संख्या गु छौ चाहिँ तरौं हिस्सा हो लगभग द्वितीय हिस्सा हो छ अवस्था चाहिँ संघीयता दिमको ढगा टाइपी मनु चाहिँ पराजित जुइ अब मतदान जो छ अखण्ड पराजित जुइ ख 413 ख तर बन्नु त्यो सत्ता चाहिँ अपो हाबी जुए चो कारण हरेक थासे इनी दु सुरस निवाङ खयापी दलाल त नढु कारण होइन भरिच समस्या वौ ख तर संविधान सभा चाहिँ मतदान यो माध्यम होइन जुन भाषा आएन जुन चाहिँ संहिता हुई अहिले अन्तिम संविधान संविधान नै संहिता व्यवस्था र जुइ ढुङ्गा देश चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य खर घर चुइटै ढुङ्गुडो आ संहितालाई यिनीसँग सुनान चाहिँ लाक्का फैया मुक्त यदि लाक्काल भाषा नेपालले चाहिँ थियो हिंसात्मक विद्रोह जुइ कि विद्रोह यो माध्यममा चाहिँ नेपालले संहिता वैया सुनान संहिता चाहिँ पनि भइमुख हो तर वो संहिता चाहिँ बन्नु त्यसमा दिर्घा चाहिँ झिस दैछन् मुख थै नेपाली जनता या त चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत काई या त चाहिँ संविधान प्रक्रिया मार्फत काम पत्ता छ थप जो चाहिँ थौ यो चाहिँ अखुनलाई चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार वै तयु ख मतदान प्रक्रिया आ यदि ए मजु अवस्था न ओल भाषा विद्रोही मार्फत न संहिता हुई विज्ञतले सिखाउनलाई छौ विकल्प वैकपिन्स टै डिडुकी संविधान निर्माण झोले आज सहमति मजुल धाप सहमति जुइ ढुङ्गु चिजित आधार मानेन आफ्नो नुगु अन्तरिम संविधान जारी एन संविधान सबै चुनाव या चाहिँ छु चुनाव ढ्याम ऊ चुनाव बन्यो गु चुनाव माध्यम संविधान यो बाँकी दुपट्टि विषय त क्या टुङ्गे याउ अधिकार सहित यो प्रत्याय जुन याउको ठाउँ सहमति नामन फैन खटौया अथवा आतक चाहिँ सिधौ जाए त चाहिँ पुवङका रूपान्तरित संसद बाँकी जा यायो त खन होइचौ ख मगला वन याज्यो चुनावी माध्यम सभासद त ख आतक सम्पूर्ण चिज यहाँ बाँकी जा चाहिँ हान चाहिँ निर्वाचन मार्फत यायो त खन जी मैले नानी मगला अथवा एजीले अपूर्ण संविधान है अपूर्ण संविधान छु अर्थ मरो वेजग या खसला आयो चाहिँ संविधान सभा आयो अन्तिम संविधान नै धपो धुनी संहिता स्वरूप बाहेक खला थै आयो अन्तिम संविधान दो छिगु धैजु ख वो चिज चाहिँ या आवश्यकता मरो छाडा छिगु आतक जो सहमति लिन सार गर्दैदिन नि आतक जो सहमति लिन सार खसला आयो अन्तिम संविधान नै यो खन धुनी तर वो चाहिँ गुको ठयो पछि गु चाहिँ हो चाहिँ बाँकी ख संविधान सभा सम्बन्ध शासकीय स्वरूप थो चाहिँ अथवा चाहिँ सोरै राज्य पुनर्संरचना आदि इत्यादि गु ख वे ख चाहिँ बाहेकला फुक पुलाउँ संविधान नै दु कारण छु औचित्यता मरो आ दुबटी संविधान उके त चाहिँ गाना चौँदो उके चाहिँ थप सुझ्यौँ नेपालले चाहिँ संघीय नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यजी अनि वो गयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य धारा संविधानिक धारा 138 स्पष्ट चैतौलो मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति पिछडिएको क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको चाहनाले स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र आयो संविधान चैत्याउँको नि धारा थल चैतौ विषय जुल आ हान चाहिँ समझदारी जुई ढुङ्गु फुक खन तया फया ख चाहिँ डोर्या त अन्तिम संविधानले चाहिँ आतको जो कघना हामी निर्वाचन गर्ने हो ढिलो छौँ अर्थमन्त आ तुई ठो संविधान निर्माण प्रक्रिया विषय के अंतिम छिटेटी में लाश विकल्प यदि सहमति मुजुल दास राजनीतिक दल तो सहमति जुआ न्याउन दास विद्रोह या आंदोलन माध्यम बाहेक मेपटी खनमंट हजार यदि अथवा सहमति मजुल दास आंदोलनीय मध्यम विद्रोहीय मध्यम अथवा संघीयता वही उचित लगी चाहे विभिन्न रूप था से तैयारी न मन देश सुराती आठ गुरु सारा आठ अजय न आठ विगती संविधान सभा पुनस्थापित जुआ छु जिला बाजे नवनिर्वाचन जुआ छु जिला आशा टू मैं थो निता चीज मजुआ अवस्था लाश देश सुना परिकल्पना मैं किसमें विद्रोह जी गुरु चाहे 1963 साल जन आंदोलन सोया फरक अनुहार तेसन नेतृत्व यही जिथा फरक अनुहार तेसन नेतृत्व यही रहो परिवर्तन आत्मसात या मुफुट नेता तेसन सात साल न गिरिजा प्रसाद कोइराला दु छयालिस साल न दु आन 1963 साल न दु अरे नेतृत्व यही पिन छ जाति पिन अपोज ल मैं झिटोक्सा खनी एजुले छो लाश वर्गीय रूप न इपिए जातीय रूप न इपिए जुएचो कारण घुमे सत्ता पार्टी त न सत्ता चुनचमी पार्टी तजको मुखो विपक्ष न छौँ जाति पनि जुएचोले सत्ता हस्तान्तरण या त तयार मजु दक्षिण अफ्रिका छोला व्हाइट टेस्ट सत्ता टु ब्ल्याक टेस्ट नेतृत्व या त सत्ता हस्तान्तरण जोले नो राज्य व्यवस्था या त अफल इन्डिया न 1947 भारत छोडो आन्दोलन जो टाइममा छ वया ख कि छौँ चाहिँ विदेशी त वया अनुजाई अभियान तो मुक्ति लागि संघर्ष यापी चाहिँ अनैपी विभिन्न जाति व्यक्ति तख आ नेपाललाई छुदी छुजो लाजी नजे दिने सत्ता नै इपिए दु अहिले विपक्षीय चाहिँ नेतृत्व यी पार्टी नेता नै इपिए जेपले अहिले छौ सत्ता मेउ सत्ता वेबले वे वर्ग वे चाहिँ किसिमी दिए चाहिँ छौ जाति ए लाभले चाहिँ समस्या जो ख वो कारण चाहिँ आ हान चाहिँ विद्रोह जुआ वन दास आल चाहिँ देशलाई थुभिकल्ने दु वो थयो थुभिकल्ने वो कारण होइन आ ढुङ नेतृत्व धै चाहिँ आ आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम न्यून लान्तो क्षेत्रीय चाहिँ जनता चाहिँ ठठमय नेतृत्व होइन चाहिँ न्यावन दास देश निकास काकै राजेन्द्रजी चाहिँ यी बेरले विचार फुङ्गा सहयोग हस् सुभ राजेन्द्र श्रेष्ठ भएकोले सल्लाह भएको जसलाई भएको एमाले केन्द्रीय नेता ख थोन जीरो बैठक संकेत बी ढुंगु मुनी गुजफनाथ ना थोड़ी तो बै सुबह पलखलीफा पासवर्डिन पाखे छी छकन हिफके निनादी भाई।